تم دا عرش پہ تازہ چھیڑ جان فرش پہ ترپا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیش نظر وہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے امتحان ہے خوف نہ رکھ رضا گارا تو تو ہے اپنے مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا گارا تو تو ہے اپنے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان